Casper Meijer met het NOS-journaal. De man die is opgepakt voor de dood van een meisje van 14 uit Hazerswoude Rijndijk blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht. Het slachtoffer werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd haar lichaam gevonden in een parkje in Leiden. De man van 32 uit Leiden is een bekende van het slachtoffer. Hij is gymleraar bij de sportvereniging waar het meisje lid van was. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat er volgende week nog niet fysiek les kan worden gegeven. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat die scholen dicht moeten blijven. Volgende week wordt er een nieuwe afweging gemaakt. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en middelbare scholen kunnen wel open. Vakbonden zijn daar blij mee, maar maken zich wel zorgen over leerachterstanden die door corona zijn ontstaan. En ook moet er volgens hen er meer aandacht zijn voor ventilatie. De verdachte van het dodelijk incident met een klaphamer in Haaksbergen is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. Er waren niet genoeg redenen om hem langer vast te houden, zegt de politie. Bij het ongeval op Oudejaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond aan zijn benen. De verdachte is volgens een advocaat zwaar aangeslagen. De man wordt verdacht van dood door schuld. Voor de tweede keer in korte tijd is er een corona-uitbraak onder skileraren in Tirol en Oostenrijk. 17 instructeurs van één skischool zijn positief getest. 3 dagen geleden werden 25 besmettingen vastgesteld in een andere groep, waar vooral Nederlandse skileraren bij zaten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het zuiden kans op regen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 7. Morgen eerst nog wat buien. Later breekt in het noorden en westen de zon even door. En het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de Dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Wat moet het heerlijk zijn om als meervoud door het leven te gaan en een nieuwe naam te kiezen waarmee je vleugels krijgt. Voor altijd solidair met de dieren van de nacht. Hier is Raven van Dorst. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Applaus. Ja, dankjewel Raven. Heel leuk, heel leuk. Hey, ik heb dus de eerste 2 afleveringen gezien van het nieuwe seizoen van Nachtdieren. Ja. En jij past daar wel echt heel goed in die nacht, hè? Met die mensen, ja? In de nacht. Vind je niet? Nou, voelt dat zo, denk ik? Ja, ik voel dat. Ik was echt onder de indruk. Ik vond het heel erg goed. Oh. Ik was ook heel erg... Maar goed, ik was al vanaf het begin dat je op tv was van je onder de indruk. Maar nu ook weer. Ja? Ja. Hey, ook zo in levende lijven? Wat? In levende lijven ook? Ja, maar in levende lijven ben ik wel vaker van mensen onder de indruk. Oh, ja. En ook van jou. Maar op tv... Je moet toch iets hebben dat je werkt op tv. En dat had jij gewoon vanaf de allereerste keer dat ik jou op tv zag... zag je gewoon van, hier loopt gewoon een tv-personality. Oké. Dat is toch fascinerend. Ja, zo ervoer ik dat zelf misschien niet helemaal. Maar met Nachtdieren merk ik wel dat het een soort handschoen is die mij past. Ja. Dat zie ik eigenlijk ook wel zelf. Ja. Ja. Want er zijn al een paar seizoenen geweest. Dit is het derde. Vierde alweer. Vierde seizoen al. Ja, precies. En je gaat eigenlijk elke aflevering bezoek je een stad in de nacht. Ja. En dan rij je met een Ford Mustang, die het ook soms begeeft, rij je rond. Zeker. Startkabels achterin. Ja. Al dan niet spontane bezoekjes. Ik bedoel, ze doen altijd of ze spontaan zijn, de bezoekjes. Blijft tv. Dus het zal misschien niet altijd 100% spontaan zijn. Ik weet nooit waar ik terechtkom. Jij? Nee, echt niet? Ik weet nooit waar ik terechtkom. Hoe gaat een opname nacht van Nachtdieren? Nou, we stappen in de auto. En het is eigenlijk een beetje, ik ga rijden, kijken of we wat tegenkomen. En als het echt, weet je, als het vriest en het regent en er loopt echt niemand over straat, dan krijg ik wel te horen van, nou rij anders even die kant op. En dan kijk, weet je wel, dan zouden daar wel mensen moeten zijn of zo. Ja. Maar ik weet in principe niet waar ik terecht ga komen. Nee, precies. Nee. Ja, meer voor nood hebben ze alvast wat dingetjes dat je niet na een nacht opnemen met helemaal met lege handen staat. Dat kan niet natuurlijk. Dus, maar geen productieverslagen, voorgesprekken. Voor mij niet, nee. Voor jou niet. Nee, precies. En hoe is je stemming dan als je gaat rondrijden? Nou, ik vind het dus echt te gek. Ik zeg naar elk seizoen zeg ik zo ongeveer van... nou ben ik er wel weer klaar mee, weet je wel. Dan ken ik het wel. En dan begint het toch weer te jeuken. Je gaat het missen. Weet je wel, als je dan in zo'n auto zit, in die auto... En ja, je bent toch... Het is echt een avontuur, maar je weet niet wat je tegen gaat komen. En er is niemand op straat, bijna niemand. Het sterft langzaam uit, weet je wel. Aan het begin van de avond zie je nog wel mensen... die dan thuis rollen van de kroeg of die nog de hond uitlaten... zo laat in de avond. En dan zijn er een paar uurtjes zo... tussen 2:30 en 4:30, 5:00... dat het echt gewoon helemaal stil is. Ja. En dan... dat is echt heel mooi. Dat is heel verslavend, is dat. Waarom is dat verslavend? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk gewoon die beetje die solitude en die verlatenheid. Het biedt gewoon heel veel ruimte. Je voelt je echt een beetje de baas van de wereld of zo. Weet het is misschien ook zo dat wie je dan treft, daar is er. Ik bedoel, die mensen die je dan nog treft, die hebben echt een verhaal. Ja, ja, ja, precies. Die moeten buiten zijn. Die moeten buiten zijn om een reden, omdat ze door hun geest naar buiten gedreven worden. Die moeten wakker zijn. Ja, omdat ze een wonderlijke hobby hebben of weet ik veel wat. En dat is leuk. Dat vind je leuk. Ja, dat maakt het gaaf, weet je wel. Ja. En jij benadert die mensen altijd volstrekt open en op je eigen manier. En hard soms en zacht soms en direct altijd eigenlijk. Mm-hmm. Is dat iets wat je hebt moeten leren of is dat hoe je altijd geweest bent? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat... Nou ja, ik moest natuurlijk wel... Ik moest mezelf vroeger op schoolplein wel vaak verdedigen of zo. Dus ik ben niet op mijn mondje gevallen wat dat betreft. Ja, ja. Kom ook uit Maassluis, weet je wel. Er is sowieso heeft iedereen wel een grote bek. Regio Rotterdam, Rijnmond, allemaal havenarbeiders en zo. Dus niemand is daar echt op zijn mondje gevallen. Nee. En ik heb mezelf ook wel een beetje moeten verdedigen op schoolplein, weet je wel. En een beetje plek voor mezelf moeten eisen. Dus ik denk dat ook wel daardoor misschien vrij snel al direct kan zijn. Ja, precies. En is het zo dat je nog hebt moeten leren om er tv van te maken? Of is dit gewoon hoe je bent, bedoel, is er nog techniek bijgekomen in de loop der jaren dat je nu dat op tv doet? Ik probeer wel gewoon nog steeds heel erg naar mijn gevoel te luisteren. Of eigenlijk naar diegene's gevoel. Van wat kan je een beetje aftasten aan degene die aan het ondervragen ben ook of zo. Hoe zie je, hoe werkt dat dan in je hoofd? Je raakt met iemand in gesprek. Ja, weet ik niet. En dan is het een beetje... Net als bij jou nu zou ik denken van... Ja, je ziet er een beetje moe uit. Heb je hard gewerkt? Zie ik er moe uit? Je ziet er een beetje moe uit. Moeier dan de vorige keer dat ik jou zag. /sprak. Dat was misschien tv-make-up op. Misschien, ja. Dat helpt zoveel, hè? Ja, misschien heb je het laat gemaakt met oud en nieuw. En dan word je toch wat ouder, hè? Ja. Maar goed, dan ga je een beetje naar zo iemand zitten kijken. Denk je, wat is er? En dan laat je nieuwsgierigheid het werk doen. Ja, en nu met nachtdieren is het ook van... dat is best wel leuk. Mensen die... het is een beetje een begrip geworden ook, hè. Ik bedoel, het is geen... hoe zeg je dat? Kijkcijferkanon natuurlijk. Maar iedereen kent het wel. Uh-huh. Het heeft wel een beetje zijn plekje veroverd op de televisie. En dat is gaaf. Weet je wel, als wij nu aankomen met die auto ergens en mensen zien mij, dan zeggen ze: hey, nachtbrakers! Of nachtvlinders! Weet ik veel wat ik naar mijn hoofd krijg allemaal. Dus dat is wel cool. Laten we heel even om te horen hoe je te werk gaat. Luister naar een stukje dat je iemand ontmoet die Sky Dancer heet. Oh, ja. In een camper woont. Oh ja. Er staat hier een camper. Zouden hier mensen aan het kamperen zijn? Oh, volgens mij zit hier iemand in echt. Nee toch, dat zal toch niet met deze kou? Hallo? Sorry, hoi. Ik ben van de televisie. Ben jij hier aan het kamperen? Ach ja. Ja? Zo in de kou, in de winter? Het is niet kou. Ik heb een hond bij. Je hebt een hond bij? Ja. Oh, die woont hier? Jouw hond? Nee, we reizen wel veel rond. Meestal 's winters ben ik meer met de camper onderweg. Maar soms ben ik met mijn paard onderweg. Maar het is nu te koud om op de tent te gaan. Hè? Maar heb je geen huis dan, waar je woont? Ik heb een huis. Oh, je hebt wel een huis? Ik heb een huis. Maar? Dat is op een plek, dat is zo saai. Dat is saai? Maar wat is dat dan? Want jij bent dan een beetje reislustig. Of, ja, zo kun je het wel stellen. Kan moeilijk op één plek blijven. Of de kriegel. Kriegel? Ja, ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Maar chagrijnig en alles. Onrustig. Ja. En zo ontvouwt zich dat gesprek met Skydancer en met vele andere mensen. Ja. In vele wonderlijke situaties. Ja. Als je op een gegeven moment bij die mevrouw terechtkomt die SM aan het doen is met zo'n man met zo'n masker op. In Zaandam. In Zaandam. In zo'n soort huisje, klein boerderij. Soort... Nee, het was een soort woonboot. Woonboot was het. Ja, maar er schijnt dus wel. Ik hoorde achteraf van die vrouw dat echt een soort begrip is of zo. Die boot. Ja. Waar zij haar ding doet. Ja. Ja. Ja, maar ik zag daar licht branden. Ik denk, ga kijken, weet je wel. Ja. Is echt gewoon dat je. Dan rij je daar rond. In de nacht denk je van, hé, er brandt licht. Nou, het is half uur 's nachts. En dan bel je aan. En zij komt daar in half voor na te verkijken wat... Wie is daar? Wie is daar? De postbode er ineens is, midden in de nacht of ik zo. Ik voelde me ook in principe nog niet heel erg gewenst. Was ze, wat moet dat? Ja, maar ze stond ook gewoon haar slaaf af te tuigen. Ja, ja. Nou, we mochten even kijken. Ze ging even checken, is het goed? Ja, we mochten even kijken. Dat is toch gewoon fantastisch? Dat is toch leuk? Dat is echt heel erg leuk. Ja. Ja, en dan heb jij dus ook wel het talent om dan gewoon meteen tot haar door te dringen. Een gesprek met haar te voeren, contact met haar te maken. De situatie, terwijl je daar met een cameraploeg binnenkomt, zo ontspannen te maken. Dat er daadwerkelijk iets gebeurt en dat het leuk wordt. Ja. Dat is toch geweldig? Ja, ja. Ja, zij was ook wel wat gewend, denk ik. Zij keek ook niet echt meer heel erg op van mij. Nou, ik denk niet dat zij gewend is dat er steeds televisieploegen komen filmen hoe zij iemand met haar zweepje aan het bewerken is. Ja, toch? Heel veel in Zaandam zijn heel veel van die seksdingen. Ja? Ja, ja, ja. Nou ja. Ja, dat vond ik grappig. Ja. Ik zei nog toen we Zaandam binnenrijden van... Hey, misschien komen we hier wel seks tegen. Je voelde het. Je voelde de seks hangen in Zaandam. Ja, joh. Ja. Ben jij wel eens in Zaandam? Ik ben wel eens in Zaandam geweest. Moet je goed ruiken. Goed je neus achter. Dan kom je vanzelf bij de seksboten. Ja. Heb jij een neus voor seks? Voor waar de seks is? Nou, nee. Hou je van seks eigenlijk? Want je maakt er heel veel grappen over. Of heel veel opmerkingen over. Hoezo? Ja, tuurlijk hou ik van seks. Niet iedereen houdt van seks. Nee, daar heb jij gelijk in. Nee, ik ben gek op seks. I love seks. Let's go. Altijd geweest? Of heb je het moeten ontdekken? Nou, nee. Ik vond het altijd wel heel erg leuk. Ja. Steeds leuker eigenlijk. En steeds leuker. Ja. Hey, gaan we en jij? Ja, ik ben er ook gek op. Ja, geen kwaad woord over seks uit mijn mond. Nee. Wat vind je er zo leuk aan dan? Ja, wat is er leuk aan seks? Dat is toch het hele magische van seks. Is dat het eigenlijk iets is wat zich helemaal afspeelt buiten het rationele en gewoon met elkaar praten. Het is een soort hele andere vorm van contact. Ja. Die helemaal naast de dagelijkse werkelijkheid zich bevindt. Ja, ik vind dat soms wel gek, weet je wel. Dat je het dan apart hebt over je seksleven. Terwijl eigenlijk zou dat toch gewoon geïntegreerd moeten worden in je normale leven of zo. Ja, weet je wel? Dat is nog steeds zo heel beetje geheimzinnig. Daarom is misschien ook vaak, weet je, kom je dat soort dingen dan ook 's nachts tegen. Ja. Mensen gewoon 's nachts met dit soort dingen bezig zijn. Want het gaat niet in een 9-tot-5 cultuur. Nee. En lukt het jou om je seksleven en je gewone leven een soort van organisch met elkaar te verbinden? Nou, probeer het wel. Gewoon tijdens het afwassen, weet je wel, dat soort dingen. Gewoon je kans grijpen als het kan. Ja, dat zijn wel mijn favoriete momentjes. Ja? Ja, zeker. Gewoon even tussendoor. Even tussendoor, ja. En je bent gelukkig in de liefde tegenwoordig. Ja, leuk. RTL Boulevard, let's go. Ja, nee, maar dat is gewoon even belangrijke informatie. Ik hoef verder geen details. Gaat goed. Ja. Ja. Ja, ik interviewde een tijdje geleden telefonisch. En toen was je net bij je schoonouders op bezoek. Oh ja. Dus zat je op een kamertje bij je schoonouders. Ja, op het logeerkamertje. Ja. Ja. Maar dit allemaal terzijde. Raven, dat televisie maken. Ik vond persoonlijk dus dat je er meteen was als televisiester en aanwezigheid. Je zei zelf, ik moest er eigenlijk nog best wel een beetje aan wennen. Ja. Je laat je er altijd een beetje dubbel over uit. Ik zag je bij die televisiering steeds roepen van... Godverdomme, nu hebben jullie op me gestemd, dus nu moet ik hier zijn. Enzovoort. Ondertussen genoot je er enorm van, volgens mij ook. En het is, en je roept dan ook steeds dat het een nepwereld is. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon... Ja, geniet je er ook van volgens mij? Wat is je gevoel over je leven als tv-maker? Nou ja, dat is ook gewoon heel dubbel. Want het is gewoon... Het is niet dat ik als tiener of als kleuter zei... ik wil graag op de televisie komen of zo, weet je wel. Sterker nog, ik kijk amper zelf televisie. Al wel de laatste jaren steeds een beetje meer. Maar ik weet niet, ik ben er zo ingerold en... Ja, laten we eerlijk wezen, er is ook heel veel... Het is ook een hele andere wereld, de televisiewereld. Wat is er anders? Ja, ik weet niet. Ik vind het maken vind ik heel erg leuk. Maar alles eromheen is zo... Ja. Ik zit het liefst dan gewoon inderdaad daar zo op die boerderij... en dan dat aan het doen. Ja. Of dat ik in die auto zit. Heb je het over Boerderij van Dorst? Boerderij van Dorst, sorry. Ja. Of dat ik met die auto echt op pad ben. Ja, gewoon het ambacht van het maken. Dan alles eromheen. En wat is alles eromheen? Interviews geven? Ja, dat. En, uit lunchen gaan met mensen? Ja, dat soort dingen. En dan besprekingen en gedoe. Ja, weet je, ik speel ook in een band. Ik ben ook gewoon het liefst op tour en niet in de studio. Ja. Weet je wel? Dat vind ik dan, ja, we gewoon dingen beleven. Ja, zo. En het doel in je leven was rockster zijn. Of laten we zeggen muzikant zijn. Of je een ster wordt, is misschien niet eens belangrijk. Maar de muziek was jouw leven. Ja. En hoe die televisie heeft zich er gewoon ingewurmd in jouw bestaan. Ja. Nou ja, ik zat een keer bij, ik wil Wereld Draait Door of zo. Dan kwam je weer zo'n minuutje spelen. En dan viel dat op en dan ben je nog een keer uitgenodigd. Als El Bandita. Ja. Ja. En dan word je nog een keer uitgenodigd. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment zat ik bij Expeditie Robinson. Ja, en er werd dan ineens zo'n heel groot publiek bereikt of zo. En toen belde BNN Vara van, hey, zou je niet wat met ons willen doen? Waaruit mijn eerste televisieprogramma Geslacht voortvloeide, zeg maar. Ja, waarin ik ging onderzoeken mijn plek in de binaire maatschappij. Ja, zeg ook maar. Nog een heel persoonlijk onderwerp. Ja. Ja. Gelijk het meest persoonlijke wat ik heb gemaakt voor de televisie. Heb je daar eigenlijk over getwijfeld of je dat wilde doen? Ja. Nou ja, niet of ik dat programma wilde maken, maar wel of ik dan zo... Dus dan, want ik heb in dat programma heb ik eigenlijk in de allereerste aflevering... in de eerste 3 minuten verteld van... Hey, luister eens, ik heb het hier nooit over gehad... maar ik ben als hermafrodiet geboren. Ja. En daar heb ik heel lang over getwijfeld om dat te gaan bespreken op de televisie. Ik dacht, ja, dan hebben iedereen gelijk een mening over. En dan, er is niet zoveel over bekend. En toen dacht ik eigenlijk, ja, daarom moet je het juist doen. Maar dus... Het was het begin van het programma. We hebben het als allerlaatste hebben het pas opgenomen. Van oké, ja, moet dat nou ook wel een soort eerlijk zijn of zo? Weet je wel, waarom je dat programma hebt gemaakt? Ja, je kan het dan bijna niet achterwege laten. Nee, natuurlijk. Maar er lag zo'n taboe op. Ja. Mijn hele leven al. Van je kan het er eigenlijk niet over hebben. Dat het echt lastig was om dat op een camera te vertellen toen, die eerste keer. Weet je wel, het is echt best wel een grote drempel om over te gaan. En dan ook in je eerste programma. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik zo... Best wel knap, eigenlijk. Ja. Heel knap. Ja. En ook bevrijdend, achteraf? Zeker, zeer zeker. Ja. Want dat taboe rustte ook wel een beetje op je schouder. Ik bedoel, dat was ook wel iets wat je een beetje achter je aansleepte. Ja. Ja. Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, daar praat je dan wel gewoon met je vrienden over of zo. Of één op één met mensen. Maar omdat dan zo voor... Ja, heel Nederland, laten we wel wezen. Er keken ook geen miljoen mensen naar. Nee, maar, je gaf toen ook een interview in de Volkskrant, als ik me goed herinner. Ja. Waarin je het daarover had. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dus het was... En het werd ook best wel opgepikt of zo. Ja. En het tv maken aan zich, dus gewoon met een camera in je nek... naar mensen toe gaan en allerlei onderwerpen met ze doornemen... Ja. Kostte dat je nog moeite of ging dat vanzelf? Nou ja, ik weet het niet. Ik denk, ik heb daar ook wel een beetje mijn weg in moeten vinden. Maar ik weet niet. Ik ben ook wel een soort avontuurlijk genoeg om het gewoon aan te gaan. Dan, ja. Of zo. En het voelde wel heel ongemakkelijk aan het begin. Maar toch werkte het of zo. Ik weet is het niet. Is dat eigenlijk de grote drempel die je moest nemen? Dat je de ongemakkelijkheid op een gegeven moment voor lief neemt. Dat je gefilmd wordt bij een gesprek wat je aan het voeren bent. En dat gewoon maar gewoon moet gaan doen. Ja, misschien moet je de ongemakkelijkheid ook wel een beetje voor je laten werken. Dan op zo'n moment. Toch? Dat je niet... Je hoeft het niet gemakkelijk te maken. Het mag ook ongemakkelijk zijn. Je kan soms zijn. Ook de ongemakkelijkheid de ongemakkelijkheid laten zijn. Ja, ja. Kan jij ook wel. Zeker. Ja. Nee, dat is inderdaad een techniek die heel ideaal kan werken af en toe. Ja. Ja. En dan is het ook wel heel leuk, toch? Het is ook wel leuk om gewoon gelegitimeerd door een cameraploeg op mensen af te kunnen stappen en ze alles te kunnen gaan vragen wat je wil. Ja, of keihard afgewezen worden, weet je wel. Weggestuurd worden. Ja, nee, dat kan ook, maar ja. Het heeft ook wel wat, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. En ik merk dat mensen ook best wel... ze reageren ook best wel... Mensen willen graag hun verhaal ook wel aan me kwijt, merk ik. Dat vind ik wel... Vind ik ook wel fijn. Ja, omdat je talent hebt om naar ze te luisteren en de goede vragen vervolgens te stellen. Hmm. Daar houden mensen van, volgens mij. Ja, of dat ze misschien ook wel wat in mij herkennen of zo. Ergens. Vind je dat moeilijk? Nee, wat zou dat zijn, wat ze in jou herkennen? Weet ik niet. Ik bedoel, omdat ik ook een beetje met mijn ziel open en bloot op tafel overal naartoe ga. Je hebt het gevoel dat jij je kwetsbaar hebt gemaakt. Ja. En dat je daarmee ook anderen kwetsbaar durft te laten zijn. Dat anderen ook kwetsbaar durven te zijn. Misschien wel, maar weet ik niet zeker. Ik denk, als ik mijn persoonlijke instelling mag geven, dat dat misschien zeker helpt. Maar dat het ook gewoon de simpele... het simpele ding is dat je moet kunnen luisteren naar mensen, geïnteresseerd bent en vervolgens de goede vraag te stellen. Ja. Dat is toch gewoon iets wat je moet kunnen. En waarmee dat hoor je nu als je met die skydancer, dan hoort jou gewoon luisteren en vragen stellen aan haar. Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is toch nog iets wat heel veel mensen ook niet per se kunnen. Ah ja. Ja. Hoe dat taboe, Raven, waar je het over had, wat je altijd achter je aansleepte. Hoe voelde je dat? Hoe voel je het taboe om over je, de manier waarop je geboren bent, of om daarover te praten? Om daarover te praten? Ja, waarom was het een taboe? Waarom was het een taboe? Ja, dat is van jongs af aan is dat met je meegekomen. Dat is iets waar je het niet over hebt. Weet je wel? Dat is er gewoon ingepeperd. Nou ja, dus weer even, sorry hoor, moet ik even omschakelen. Ja. Ik zat hier heel anders, ergens anders voor natuurlijk. Maar nou ja, goed. Als ik als kind geopereerd moet worden aan een van de geslachtsklier of zo, weet je wel. Ja. En dan krijg ik dat te horen, maar dan wordt mij door de dokter verteld, zeg maar op school, dat je iets aan je blaas hebt of zo, weet je wel. Dat je niet, hè, je mag niet praten over wat er eigenlijk aan de hand is. De verhulling wordt er de hele tijd al een beetje ingestuurd. Vertel maar iets anders, of praat er maar niet te veel over. Zeg maar even dit of dat. Zo, ja. Dat is ingewikkeld, dat snappen ze niet. Terwijl het toch wel impact op je maakt, of zo, als kind en als tiener. Ja, En dat neem je een beetje met je mee. Dus dan weet je, dit is een onderwerp waar ik niet te snel over moet gaan praten. Of zo. Ja. En dat houdt je gewoon tegen in je leven. Want het definieert je wel ook ergens. En op een gegeven moment was dat voor mij genoeg. En toen kreeg ik de kans om daar wat mee te doen. Wat bedoel je met het definieert je? Nou, het definieert je toch? Ik bedoel... Het geslacht waarmee je wordt aangesproken, of hoe je wordt gezien, of... Waarmee je wordt geboren. Dan moet ik ook weer uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Maar het is een onderdeel van je. En als je het daar niet over mag hebben, dan ben je in feite een wezenlijk deel van jezelf aan het... censureren of aan het negeren. Ja. Ja, want je voelde altijd dat letterlijk tweeslachtige in je. Ja. Dat je denkt van ik ben een jongen en een meisje tegelijkertijd. Ja. Wat natuurlijk al sowieso woest fascinerend is, want ik voel me absoluut een man of een jongen. Tegelijkertijd weet ik eigenlijk helemaal niet waarom dat zo is. Waarom ik mij een man voel. Ja. Behalve inderdaad dat het me altijd gezegd is. En dat ik denk van dat klopt. En dat jij je meet aan de wereld om je heen natuurlijk. Ja, maar het is zo grappig waarom voel ik me eigenlijk niet ook een vrouw of ook een meisje? Ja, dat is toch iets heel wonderlijks. Ja, net zoals dat ik dit als blauw zie. Misschien zie jij dat wel. Ja, jij noemt het ook blauw. Misschien zie je wel een heel andere kleur. Ik krijg er vooral koppijn van. Ja, hè? Het is veel. Zo veel. Ja, dit zijn die tv-schermen hierachter. Dat is veel, veel gedoe. Ja. Ja, maar dat het zo dat je afvraagt van wat is het eigenlijk? Dat je hoe je verhoudt tot je eigen geslacht of gender? Nou ja, ik denk dat het voor mij gewoon meer was dat de hele maatschappij is in tweeën gedeeld, wat dat betreft. Ik kon me met allebei de kanten niet echt identificeren. Ja. En dan ga je dat wel heel erg jezelf afvragen. Ja. Hoe zit het dan? Dan ga je afvragen. En ondertussen is het een onderwerp waar de hele tijd op subtiele of minder subtiele manier van wordt gezegd: heb het er maar niet over. Ja. Praat er maar niet over. Ja. Ja. Ja, alsof eigenlijk je hele bestaan niet besproken mag worden of zo. Dat, ja. Alsof je niet bestaat. Zo voelde dat een beetje. Zo voelt het achteraf gezien helemaal, weet je wel. Alsof jouw bestaan een beetje uitgewist was door middel van zo'n operatie en een taboesfeer rondom jouw natuurlijke staat van zijn. Ja. Ja. Gek, hè? Ja. Ja. Was het een ongelukkige tijd eigenlijk? Ja en nee. Ik bedoel, het was op sommige vlakken wel heel eenzaam. Ik denk dat dat ook gewoon best als kind wel frustrerend kon zijn af en toe. Maar ik heb ook wel een leuke jeugd gehad verder. Ik bedoel, ik heb hele leuke ouders. Gewoon een leuk gezin. Kon op sporten. Weet je, ik had niks om te klagen. Ik wilde gitaar spelen. Nou ja, mijn ouders zeiden tegen mij: ga jij werken en verdien de helft bij elkaar. En dan betalen wij de andere helft, weet je wel. En ja. Ook zo'n kut Aria Pro 2, kut gitaar. Oh ja. Ja. En dan ging ik daar een beetje op gitaar leren spelen. Dus eigenlijk een doodnormale jeugd gehad. En, ja. Verder. Dus aan de ene kant niet echt per se iets mis mee, behalve je een beetje staande moeten houden op het schoolplein en daar af en toe van je afbijten. En een soort zoemend ongemak over iets wat niet klopte tussen jou en de maatschappij. Ja. En waar je het niet echt over kon hebben. Ja. En dat je nu het afgelopen jaar je naam veranderd hebt. En je oude naam. Je zei in een interview met Arjen Visser, die klinkt nu als een echo. Vond ik heel mooi gezegd. Mm. Je oude meisjesnaam hebt losgelaten en zelf Raven hebt gekozen als naam. Ja. Een naam die je past als een, hoe noem je dat, als een handschoen. Ja. Is dat zal maar zeggen, de voltooiing van het hele proces sinds je jeugd, dat je dat met dat taboe hebt gebroken en dat je steeds meer, hoe noem je dat, in tune, at ease bent geraakt met wie je bent en hoe je in de maatschappij moet voelen? Ja. Ja, ik denk dat het wel een heel, voor mij vooral een heel logisch gevolg was. Iets wat nog een beetje nasudderde of zo, weet je wel. Dan heb ik, nou, waar we het net over hadden, in Geslacht, die serie in 2017, heb ik dat taboe doorbroken. Ja. Om erover te praten, over mijn hermafroditisme. Ja. En daarna dacht ik, er gaan heel veel dingen veranderen of zo. Mensen gaan me dan ook zo zien en zo benaderen, weet je wel. En dat bleef een beetje uit. En dus ja, dat bleef toch weer een beetje sudderen. Ja. Van wat moet ik hier nou mee? Ja. En toen bedacht ik me ineens, genoeg tijd gehad om over na te denken afgelopen 2 jaar. Hè? Ja. Thuis op de bank. Nuttige tijd wat dat betreft geweest. Ja, nou ja. Ja, dat is wel grappig. Hoop zelfreflectie. Het is wel eigenlijk wel grappig dat zowel het werken voor de televisie, waar je vaak best wel een beetje op scheldt, als dus corona, waar je ook op scheldt en terecht. Dat het dus ook allebei wel weer hele nuttige dingen in jouw leven zijn geweest. Ja. Ja, waarom zou je iets doen als het niet nuttig is? Toch? Ja, over corona heb je niet zoveel te zeggen dan. Daar heb je niks over te zeggen. Wie is die meneer? Schrikken. Het is het nieuws maar. Ja. Hij gaat zo meteen vertellen dat de scholen weer open gaan. Oh. Enzovoort. Ja. Oh, jij hebt kinderen, hè? Dat ga ik niet vertellen. Oh. Nee, echt niet? Dan slaan we dat over. Oh, dat hebben we nu al verteld. Klappen, dat, Jij hebt kinderen, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus die mogen weer naar school? Ja, die mogen weer naar school. Vind je fijn? Dat ze naar school mogen? Ja, ja? Vind ik fijn. Okay. Ja. Okay, had jij dat lekker gevonden in jouw jeugd om ineens een hele periode niet naar school te hebben gehoeven? Zeker wel. Ik vond school verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja? Ja. Helemaal niks van een veilige plek of. Nou, op de basisschool nog wel, maar middelbare school vond ik verschrikkelijk. Nee, daar wilde ik zo snel mogelijk vanaf. Heb ik ook niet afgemaakt. Nee, altijd strijd met leraren, strijd met iedereen om me heen. Nee, vond ik niet leuk. En is dat, laten we het daar zo meteen over hebben, maar is dat jouw karakter, jouw wezen, die strijd? Of is het dat ongemak in de maatschappij waar je net over vertelde, waardoor je eigenlijk bijna gedwongen was om strijd te leven? Ja, waar begint je persoonlijkheid en waar begint je gender en je geslacht? Nee, hè? Ja, je weet het niet. We misschien weet hij van het nieuws het wel. Ja, maar ik kan niet alles vertellen nu. Het is jullie gesprek. Doe maar even het nieuws. Misschien is de rest van het gesprek dan overbodig. Het nieuws, dan kunnen we er even over nadenken. Dat is goed. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als we toch al een minuutje verder zijn, lees ik ook dat ene bericht maar even voor. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat fysieke lessen volgende week nog niet zijn toegestaan. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen wegens de coronalockdown. De basisscholen en middelbare scholen gaan wel weer open. In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente 10.000 euro's kosten. Wie er achter de vernielingen zit is nog niet duidelijk. 16 jaar na zijn dood en 15 jaar na de laatste publicatie komt er binnenkort opnieuw werk uit van Gerard Reve. Zeer fijne boy is de titel van een serie brieven die de schrijver tussen 86 en 97 aan voormalig tv-maker Jeff Rademaker schreef. Bekende thema's uit Reves werk komen aan de orde, zoals het katholieke geloof, de liefde en de dood. En de verdachte van het dodelijke incident met een klaphamer in Haaksbergen is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Bij het ongeluk op Oudjaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. De man wordt verdacht van dood door schuld. Kunststof. Ja, en we praten verder met Raven van Dorst. Die voor het eerst een jaarwisseling heeft meegemaakt als Raven. Voel je helemaal. Voelt die naam helemaal vertrouwd voor je? Ja, zeker. Ja. Ja, ik luister ernaar. Ja. Ik hoor hem in mijn dromen en mijn nachtmerries. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Ja. Maar ik loop er al een tijd mee, hoor. Ik bedoel, en ook letterlijk met deze naam? Ja. Ja? Ja, dat is niet uit het niets. Wanneer bedacht je deze naam? Ja, een aantal jaar geleden al. Een jaar of drie geleden al. Weet je nog het moment? Ja, zeker. Welk moment was dat? Hou ik even voor mezelf. Echt? Maar nee, trouwens, nee, ik kan het wel vertellen. Het was wel tijdens een nachtdierenopname. Ja. Wat gebeurde er? Nou, ik hou het wel even voor mezelf verder. Ik vind, nee, sommige dingen, dat mag toch. Dat was gewoon, dat is ook een beetje magie. Je hoeft niet alles met de wereld te delen. Ja, maar het is een sleutelmoment in je leven. Ja, ik heb wel meer sleutelmomenten ja, in mijn leven. Ja, maar eentje te weten. Ik had met oud en nieuw ook nog een paar sleutelmomenten in mijn leven. Oh, daar wil ik het dan ook zo meteen heel graag over hebben. Mooi. Je moet zo meteen, we gaan nu heel even naar het nieuwjaarsgedicht van de dichter des vaderlands, Lieke Marsman, luisteren. Leuk. En dan waar we naar gaan luisteren, omdat het nieuwe jaar net is begonnen, dit de eerste kunststof in het nieuwe jaar is, wil ik daarna kijken of we nog een sleutelmomentje kunnen bespreken. Doe nu Lieke Marsman. Okay. Een nieuwer jaar. Na geen vuurwerk het vlugzout. Je ontwaakt uit je roesje en ziet opeens een landschap ontspruit op vloeipapier. Lijnloos, kleuren lopen in elkaar uit. Je bent hier eerder geweest, toch is er terstond iets breekbaars in je pas geslopen. En je stand onwennig nog, als een net geplant berkje dat zich verschuilt achter zijn boompaal. Maar langs welke weg, met welke reden? Natuurherstel of haardhout, de mogelijkheden zijn eindeloos hier. En zolang je niks benoemt, beklijft het ongewisse. Komma zetter, treuzeltalmer, je temporiseert totdat het februari is. Dan voor het eerst eens kijken of er iets te halen valt. Wat volgt is een ambitieus programma gerund op je oude systemen. Het zal snel weer januari zijn. Gelukkig, dan kun je het nieuwe hernemen. Dan kun je het nieuwe hernemen. Het is altijd fijn om opnieuw te kunnen beginnen. Je hebt met oud en nieuw een paar sleutelmomenten meegemaakt. Ja. Is dat waarom je nu een paracetamol inneemt of niet? Nou ja, sorry, ja. Nog een beetje bijkomen van die sleutelmomenten. Het doet nog pijn. Het doet nog pijn, die sleutelmomenten. Ja. Ja, je moet toch wat, hè? Kan je er iets over loslaten? Nou ja, dan denk ik, je moet zelf de slingers ophangen. Ja, dat maar heb je gedaan. Ja, maar echt maar in een minigroepje van... Nou, 4 totaal. Ja, ja, maar jullie hebben het wel even aan elkaar laten weten dat het... Tafels, dat het... stoelen opzij, bank opzij, muziek aan, gedanst in de huiskamer. Naar het vuurwerk wezen kijken, want er was vuurwerkverbod. Dus er was natuurlijk heel veel vuurwerk. Heerlijk. Ik weet niet of het bij jou ook zo was. Zeker. In de wijk. Ja, ja. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja, en genoten. Was het gezellig? Het was gezellig, ja. Denk ik. Oké, okay. Maar was het een sleutelmoment? Nee. Elke oud en nieuw is toch een sleutelmoment. En je kijkt even terug op het vorig jaar en weer vooruit naar het volgende, denk ik. Ook al kan je weer niet heel veel zeggen over hoe dit jaar gaat verlopen. Want alles staat natuurlijk weer op de tocht. Maar ja, hopen dat het beter wordt. Ja. Nou, ik vind het, het klinkt als een hele leuke avond. Ik weet niet of het echt een sleutelmoment was. En het moment dat de naam Raven jou inviel, die hou je voor jezelf. Dat sleutelmoment hou je voor jezelf. Ja. Ja, deel al zoveel met de wereld, hè? Misschien over een paar jaar. Ik wil nu nog een andere interviewer. Nee, bij jou. Dan wil ik nu claimen dat als je dit sleutelmoment prijs gaat geven, dat het bij mij is. Nou ja, maar het is toch ook wel fijn om even zelf een beetje te kunnen genieten van sommige momentjes, of niet? Deel jij alles met de wereld heel de tijd? Jij zit ook de dag in dag uit achter de microfoon. Ik deel zeker niet alles met de wereld de hele tijd. Maar dit, ja, ik vermoed hier een mooi verhaal achter. Maar goed, ik laat het zitten. Ik keek een oude aflevering van De Nachtdieren, waarin je met een meisje of een vrouw in gesprek kwam die geadopteerd was uit Korea. En die zich 's nachts eigenlijk ongemakkelijk voelde, omdat ze het idee had dat de Koreaanse biologische klok nog altijd in haar zat. Dus dat ze, zal maar zeggen, 's nachts het gevoel had dat het ochtend was of omgekeerd. En zij had eigenlijk iets wat vergelijkt met jou, was dat ze eigenlijk zich zowel Koreaans als Nederlands voelde en daar niet, wat jij dus met je gender het, had zij met haar nationaliteit. En daar reageerde je een beetje korselig op, vond ik. Korselig? Ja, een beetje korselig. Je hebt ook een beetje iets korseligs. Korselig? Een beetje niet heel invoelend, begripvol. Weet ik maar ook een beetje van, hoezo dan? En kan dan al die jaren toch wel een beetje. Of zag ik dat verkeerd? Nou, dat weet ik niet. Ik zou me niet in kunnen leven in een geadopteerd iemand. Ik bedoel, hoe graag ik dat ook wil proberen of zo. Maar ja. Dat is niet mijn leven of zo. Weet nee. Ik wil het wel begrijpen, maar ja. Maar vond je dat korselig? Ja, als in bot. Je kent het woord korselig niet. Nee, zeker wat Amsterdams. Het zal ongetwijfeld Amsterdam zijn. Korselig is, ja, hoe beschrijf je korselig? Ja, humeurig is te groot, maar een beetje zo. Niet echt. Oh nee, nou nee. In mijn herinneringen was dat helemaal niet. Nee, helemaal niet. Okay. Het zal aan de montage liggen. Ja, het zal wel zo gemonteerd zijn. Hoe was het dat je zo'n gigantisch succes had het afgelopen jaar, behalve met je naamsverandering, met je tv-programma Boerderij van Dorst? Ja, die zag ik even niet aankomen. Ik dacht, dat wordt gewoon een beetje boer in de marge, zeg maar. Ja, op NPO 3. Uiteindelijk bleek dat ineens een soort kijkcijferkanon te zijn of zo. Dat had niemand echt zien aankomen. Ik bedoel, we hadden allemaal enorme lol tijdens het maken. En de ene BN'er naar de andere schoof voorbij. Ja, het was ook gewoon echt. Was gezellig. Ja, het was echt gewoon heel, ik weet niet, heel natuurlijk of zo, weet je. Alsof de camera's er niet waren, voor mij in ieder geval. Mm-hmm. En het kwam ook echt voort voor mezelf uit een oprechte interesse in, hoe doe ik dit en kan ik dit, weet je wel. Zo'n boerderij leven en voor jezelf zorgen. En tuurlijk, ik ga er geen geld mee verdienen met mijn groentjes en mijn eitjes. Het is echt om een beetje voor jezelf te proberen te zorgen. Ja. Maar dat is iets wat ik al heel lang afvraag. En, kan je zelfvoorzienend zijn? Ja. Ja. Ja, in hoeverre kan ik dat? Ja. En hoe lekker zou dat zijn? Ja. Om helemaal onafhankelijk te zijn? En het geeft een goed gevoel, vooral. Dat wilde ik ook weten, weet je wel. Waarom geeft dat een goed gevoel? Nou, kan je... Ja. Ik vind het belangrijk om jezelf uit te dagen. En niet de hele tijd te blijven rusten op wat je al kan, toch? Ik bedoel, daarom ben ik ook... Ben ik ook televisie gaan proberen of zo? Of ben ik ook Spaans gaan leren of zo? Of heb ik mijn rijbewijs gehaald, toch? Je moet toch de hele tijd jezelf een beetje blijven uitdagen. Ja. En dit is iets wat al zo lang in mijn achterhoofd zat. Van, lijkt me zo cool om dat te proberen. Dan, ja. Ja, maar misschien ook omdat je toch altijd een beetje laten we zeggen, leuke en warme, maar ook moeizame relatie met de maatschappij hebt gehad. Waarin je geliefd bent geweest en waarin je je punt hebt gemaakt, maar waarin je ook staande hebt moeten houden. En het is natuurlijk een heerlijk gevoel om op een gegeven moment te weten, wat er ook gebeurt, ik kan uiteindelijk voor mezelf zorgen en het gewoon fixen in mijn eentje. Ja. Toch? Ja. Ja, nou ja, dat was wel een beetje... Hè? Ik bedoel, iedereen heeft zich een beetje achter de oren gekrapt de afgelopen, of zeker aan het begin van alle corona-ellende. Van, wow, het is toch wel eng, toch wel spannend. Misschien moet ik wc-papier in huis halen. Ik dacht, kan ik zelf wc-papier maken, bij wijze van spreken. Het is wel heel erg overdreven, maar... wat nou als het echt allemaal uit de klauwen loopt? Ja, zo. Ja. Beetje doemdenken. Maar... Ja. Maar misschien was je daar al een beetje op ingesteld. Ja. Ja. Ja. Toch? Ja, het zijn al, kijk wel eens van die series en dan komen er ook ineens allemaal zombies. En dan moet je ook weten hoe je allemaal van die booby traps moet maken en hoe je een geweer werkt. Ben je altijd wel een beetje op een ramp ingesteld? Nee, helemaal niet. Echt niet? Helemaal niet. Maar nee, het is meer een soort vanuit een soort bewustzijn van ook waar komt al dat eten wat ik in me stop, waar komt dat dan vandaan? Ja. En kan ik het ook zelf maken? En kan ik het ook zelf maken? Ja. Hoe en groeit kauwgom? Als even Jinek en Maarten van Rossum dan langs willen komen, ja. Prima. Ja, leuk. Ja. Laat ze mij maar helpen. Ja. Laat ze maar helpen. Het is wel leuk heel de tijd, al die champagne overal en zo. Maar ja. Kom maar een keer helpen. Ja. Ja, laten we onze handen in de aarde steken. Je had de tijd van je leven. Het was heel gezellig. Ja. Ja, leuke tv maken. En vervolgens keken er, weet ik veel, een miljoen mensen of zo naar. Ja, 850.000 mensen of zo. Echt veel. Lekker veel. Ja. Ja. Bizar. Ja. Hoe was dat? Ja, bizar. Bizar. Maar ook lekker. Nou ja. Wat, nou, het is toch mensen, ook... Mensen praten er heel veel over. Je hoort van heel veel mensen ineens van... een leuk programma. En dan sta je, weet ik veel, dan loop je op straat ergens of zo. En dan iedereen sprak me aan over die boerderij. Zo, wat gebeurt er ineens, weet je wel? Echt... ja, zo even wat anders. Zo had ik dat nog niet echt meegemaakt of zo. Is toch ook omarmd worden? Ja. En geaccepteerd en gewaardeerd en erkend en ja. Ja, nou ja, goed, er zit natuurlijk ook een super toffe, goed team omheen. En zeker. Alles viel op zijn plek, weet je wel. Super, super mooie camerabeelden, prachtig gemonteerd. En ja, mensen die hun, nee, niet, de bezoekers niet. Die hun ziel en zaligheid zeker, op tafel het is niet gooien. Jouw enige, het is niet, nee. Jij bent niet de enige die de prestatie heeft geleverd. Nee, absoluut niet. Maar jij, als je op straat loopt, krijg jij van iedereen te horen van... Wat leuk, wat doe je dat goed, wat leuk om te zien, enzovoort. Ja. Dat heeft toch ook iets heel lekkers? Ja, nou ja. Dat is toch ook weer het leuke van tv, als het goed gaat. En misschien, misschien heb ik dat ook wel nodig soms. Ja. Ja. Weet je, kijk, met mijn band, dan sta je voor een zaal... en dan sta je voor 400-500 man, of meer of minder, whatever. En dan aan het einde van de nummer gaan ze klappen. Dan denk je, hey, mijn kunstje heeft gewerkt, weet je wel. Ja, en met televisie heb je dat gewoon een stuk minder. Zo. Je hebt niet een soort directe... Ja, misschien als je op Twitter kijkt dan of zo... Dan, wat mensen ervan vinden. Maar dit was er wel echt zo van... Ja, en het wonderlijke op tv is dat je heel erg... Er zit natuurlijk heel weinig ruimte tussen wie jij bent... als Raven van Dorst... en de persoon die bejubeld wordt. Ik bedoel, als je met Dol speelt, heeft dat nog, sta je nog op dat toneel en ben je nog een soort personage. En nu zeggen ze: wat Raven, wat ben je toch leuk? Wat doe je dat toch goed? Het is dat heeft een soort hele directe erkenning. Ja, denk ik. Ja, nou is toch ook best wel mooi. Zeker. Best wel leuk. Heel erg mooi. Ja, ja. Nou ja, ja, moeten we ook maar eens gewoon gezegd hebben. Nou. Zullen we naar een stukje Dol luisteren? Nee. Echt niet? Oh ja, nou ja, als jij wil, ja, ja, kan je doen. Vertel eens over Dol. Wat is het voor een band? Nou, dit is een beetje mijn ziel en zaligheid. We zijn met z'n vijven. We hebben nu twee platen uitgebracht en een EP. Het is eigenlijk de muziek die ik altijd al heb willen maken. Of nou, dat is niet helemaal waar, wat ik nu zeg. Dit is de samenloop van omstandigheden die gewoon allemaal zo perfect waren... dat ik nu in de band zit waar ik eigenlijk de rest van mijn leven in wil blijven spelen. Ja? Ja. Dit is het. Ja. En waar zit hem dat in? Ik weet het niet. Het is gewoon de juiste mix tussen allerlei soorten donkere muziek. Het zijn allemaal, al die gasten in de band, het zijn allemaal stuk voor stuk. Geweldige lui, geweldige muzikanten, maar ook persoonlijk. En we hebben het gewoon... Echt goed met z'n allen, weet je. Het is echt een soort kleine familie. Iedereen eromheen werkt als een tiet. En, eigenlijk kwam alles begin 2020 in ons album kwam samen. En toen sloeg ineens de pleuris toe. En toen klapte het allemaal een beetje als een soort pudding in elkaar. Maar ik hoop wel dat we ons weer een beetje kunnen herpakken hierna. We gaan er ook doorheen praten op een gegeven moment. Als je niet erg vindt. Dat vind ik irritant. Vind je dat irritant? Ja, we gaan of een nummer luisteren. Maar moeten we het dan helemaal luisteren? Want het duurt 6,5 minuut, geloof ik. Nou ja, ik kan je ook wel een beetje vertellen wat er gebeurt. Ja, maar dat is dan er doorheen maar praten. Nou, maar dan gaan we niet er doorheen praten. Gaat maar, het niet door de muziek heen praten? Oh, dan ben ik vind juist heel erg dat we door de muziek heen praten. Vind je dat leuk? Door de muziek heen praten? Ja. Ja, ik vind dat echt, dat vind ik een van de grootste misdaden die er gepleegd worden. Oh nee, eigenlijk. Vind ik helemaal niet. Ook op de radio. Oh, we zijn nu op de radio. We zijn zeker op de radio. Nee, verschrikkelijk vind ik dat. Ja, speel gewoon een nummer van begin tot eind, zoals nee, maar de muzikant ik vind het juist, even bedoelt. Nee, maar ik vind juist, als je er doorheen praat, zoals wij nu gaan doen. Nee. Als jij gaat uitleggen, als jij over dit nummer gaat vertellen, terwijl we er naar luisteren, krijgt het een heel andere intensiteit. Nee, maar ik bedoel, ik kan het uitleggen zonder dat we het gaan spelen. Ik bedoel, als je er toch overheen gaat. Oké, nou leg het dan maar uit. Gewoon. Nou, de gitaar begint. Een soort tokkeltje. Nee, dat ga ik ook niet doen. Godverdomme. Nee joh, zet me aan. Ben jij dit, Haven? Ga ik er gewoon in mijn eentje doorheen praten. Sad. betaald. Weet je wat ik ook altijd zo... Bedankt, Gijs. Graag gedaan. Ik zie, je bent enorm geïrriteerd. Het is een heel ongewikkelijke situatie die er hier is ontstaan. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik het een fantastisch nummer vind. Dank en die band die klinkt als een klok. En je zingt het heel erg mooi. Je speelt heel lekker gitaar. Maar ik had daar dus heel graag doorheen willen praten. Want ik hou dus heel erg van door muziek heen praten. Juist om de muziek een extra intensiteit te geven. En dan kunnen mensen daarna op Spotify gaan luisteren. Helemaal zonder doorheen praten. Dat mocht niet van jou. Dus wat ik ook deed, jij zat te zwijgen. Vervolgens dacht ik van, nou, we moeten nog even wat dingen bespreken. Fade het uit. En toen zat Jeroen Stout, de redacteur, ja, die zit nu met een heel triomfantelijk gebaar achter de kant. En die weigert dat lied weg uit te veden. Dankjewel. Dus is er een soort blok gevormd tegen mij? Nee, ik heb er niks meer... een blok voor de muziek. Jij zegt nu, ik wil de muziek extra intensiteit geven. Mm-hmm. Nou, vind ik een beetje belediging. Heeft die muziek dat dan nodig? Doe dat dan vooraf. Niet door de muziek heen. Ja. Weet je wat ik ook altijd zo vervelend vind? Dat je dan dat laatste stukje, Hotel California, en dan begint die geweldige solo, ja, die dual solo, en dan veden ze hem altijd uit en dan gaan ze naar de reclame. Of zo van, ja, het duurt lang. Het is het beste stuk uit fucking nummer. Nou, ik heb ze nog... Van Hotel California, zeker, maar daar gaat dat hele nummer over. Over de gitaarsolo. Nou, ze veden hem altijd uit. En, okay, en dan knippen ze hem altijd kort en dan is er carglass gepareerd. En joh, dat dag. Geen zin in. Ja, maar dan nog ben ik van mening dat als we nu Hotel California hadden gedraaid en over Hotel California hadden gepraat, precies op de goede momenten, dat je dan helemaal aan de radio gekluisterd had gezeten als die gitaarsolo was begonnen. Ik dacht dat Hotel California dus over een bordeel ging. Maar het gaat blijkbaar over drugsverslaving. Over drugsverslaving. Ja. Nou ja, goed. Hè? De wonderen zijn de wereld. You can check out anytime you like, but you can never leave. Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar goed, dat heb je met vrouwen ook. Wat? You can check out anytime you like, but you can never leave. Je blijft eraan vastzitten. Je blijft eraan vastzitten. Ja. Ja. Ja, goed. Het is wat, hè, Raven. Ja, waar wilde jij dan... Weet je, we hebben nu nog 5 minuten. Waar wilde jij het nog zo nodig over hebben... dat we door de muziek heen moesten lullen? Nou, we gaan ook nog met Waldi praten. Zijn het goede jaren voor je, Raven? Zeker. Ja? Zeker. Ben je gelukkig? Ja. Nou, gelukkiger dan voorheen. Ja. Ik bedoel, geluk is natuurlijk maar een moment. Ja, en zomaar hoe je opstaat, elke dag weer. Ja, toch? Nou ja, dat weet ik ook niet. Geluk kan ook aan het einde van de dag zitten of in de nacht. Ja, weet ik, maar geluk kan ook per uur verschillen, zou ik maar zeggen. Ja, dat zijn momentopnames. Ja. Ik bedoel, thuis op de bank vanmiddag was ik redelijk gelukkig. Maar hier toen ik het Mediapark oprijd... Werd je ineens zwaar te moeden, dat snap ik. Nee hoor, maar ik ben wel gelukkiger dan voorheen. En ik denk dat ze vanaf... eigenlijk vanaf dat de eerste plaat van mijn band Dol uitkwam... Vanaf toen is het... Toen vielen de stukjes op hun plek. Ja. Ja. Ja. En had dat met Dol te maken? Of was er toen iets kosmisch aan de hand in jouw leven? Dat je het taboe van je afschudde? Ja, het is ook hetzelfde jaar geweest. Allemaal hetzelfde jaar geweest. Ja, het was een roerig jaar, 2017. Ja, eigenlijk vanaf toen zijn dingen wat beter gegaan voor me of zo. En, weet ik had veel. Je dat altijd verwacht eigenlijk? Vroeger, toen je het moeilijker had en toen je misschien nog niet... precies zag hoe het allemaal moest. Dat je dacht, er komt vast een moment dat het... klopt in mijn leven? Nee, ik ben altijd... Ik heb een soort hele gekke... tiener romantisch idee van... ik word net zo oud als Kurt Cobain... en op mijn 27e... dan houdt het allemaal op of zo, weet je wel? En toen was je ineens 28... denk je, oh, je moet toch maar eens wat gaan doen. En heb je ooit ook gedacht dat je misschien... op dezelfde manier aan je einde zou komen als Kurt Cobain? Nou, niet op die manier. Nee. Dat diepe en suïcidale heb je nooit gehad. Dat diep depressieve wat hij gehad moet hebben. Ik heb ook wel mijn donkere momenten gehad of zo. Maar niet dat ik zeer zeker niet dat ik op het punt was dat ik dacht van ik kap er nu mee. Nee. Maar ik vind zelfbeschikking wel een heel belangrijk goed. Dat eigenlijk is zeker goed, maar op dat punt heb je dus nooit gestaan. Maar dat het zich op zou lossen op een of andere manier... dat had je nou ook weer niet meteen voorzien. Nee, ik dacht ik blijf een beetje doorkutten tot ik met pensioen kan. Ja, tot het einde daar is. Ja. En toen kwam Dol en de rest. Ja. Wat heerlijk, het is een beetje een sprookje, Raven. Nou ja, een sprookje... Je bent ook wel een beetje een sprookjesfiguur. Ja? Ja. Ja, Ja. Een soort Ursula. Wie is Ursula? Van die kwal van Ariel. Oh, die kwal van Ariel. Ja. Sorry, dat had ik even niet op mijn, op mijn netvlies. Oh. Je hebt iets van een sprookjesfiguur. En het is ook een sprookjesachtig verhaal. Een fabeltje. Een fabeltje. Een fabel is het. Waldi van Genen hebben we aan de telefoon. Waldi, of aan de lijn. Nee, Gijs. Hey, je gaat beginnen met je nieuwe programma, hè, zo meteen. Zeker weten. Vertel eens. Een week lang. Ja, ik wil gelijk van wal steken. Steek van wal, Waldi. Vijf dagen heet het. Vijf dagen lang met de bus staan we op locatie. Praten we met mensen op locatie over kwesties die dan daar spelen. Ik doe het niet alleen. Samen met verslaggever Joris Kreugel. Die duikt in een hoofdpijndossier. En we adopteren ook een lokale hulpactie. En ja, vandaag of deze week proberen we de woon- en leefsituatie van een gezin met negen mensen te verbeteren. En je klinkt alsof je er zin in hebt. Is dat sarcastisch, Gijs? Nee, dat meen ik. Oh, nee, want ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Ik ben wel, weet je wat ik wel altijd heb. Mensen vragen altijd, heb je er zin in? Ja, nee. Als het begint, dan. Ik wil gewoon dat het begint. Ja, dat snap ik. En we kennen je natuurlijk van de legendarische rubriek Waar is Waldi? Nu mag je helemaal je eigen vijf dagen gaan vullen. Ik ben er heel benieuwd naar. Zo meteen na Kunststof gaan we je horen. Heel veel succes, Waldi. Dank je wel. Heel goed. Raven, dat was Waldi. Je hebt je tegel voor je neus. Je wou hem net al gaan beschrijven. Toen was ik even heel streng. Zoals ik niet door de muziek mocht heen praten, mocht jij niet je tegel alvast gaan zitten beschrijven. Maar nu mag het wel. Nu is het moment daar. Want het moet mijn levensmotto zijn. Een motto. Een motto of een zin die je nu toevallig te binnen valt. Of iets wat je nu kwijt wil aan de wereld. Of gewoon wat je op een tegeltje vindt passen. Ja. Nou. Wat wordt die? Ik was al begonnen. Het is meer een boodschap aan jou. Oh. Gijs. Praat. Niet. Nooit. Door de muziek heen. Goed, hè? Hoe zo'n basale en onterechte boodschap ook eigenlijk gewoon een soort hele levensles kan zijn. Praat nooit door de muziek heen. Praat nooit door de muziek heen. Ja. Nooit door de muziek heen. Anders hoor je de mooie noten niet meer. Ja. Nou, we kunnen daar nog lang over discussiëren. Misschien gaan we dat zo meteen doen. Ik heb er allerlei programmatechnische opvattingen over. Wanneer kunnen we Nachtdieren zien? Vanaf aanstaande woensdag, 9:15, dacht ik, op 3. Op NPO 3. Ja. BNNVARA. BNNVARA, het is een absolute aanrader. Ik heb er twee gezien, ik ga het hele seizoen lekker bekijken. En ik hoop dat we elkaar gaan weer spreken, hier of daar. Gelukkig nieuwjaar, hè? Jij ook, Raven. Dank je wel. Oké. Dank, Raven. Morgen een interview met Milouska Meulens. Een van de nieuwe programmamakers van Omroep Zwart. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.